mortes laborais ou asasinatos da patronal. A raíz de ler uns posts de Javier Ballesteros que opinaba sobre 5 mortes de operarios coñecidas na semana pasada, eu fixen unha busca e aínda topei 2 máis. E esta é a información que se daba nas crónicas de sucesos dos medios. Un operario de 49 anos, natural de Úbeda, faleceu este lunes 3 de novembro tras precipitarse desde o tellado dunha nave situada no polígono industrial dos Cerros, en Úbeda, Jaén. O martes 4, un traballador de 27 anos faleceu electrocutado cando realizaba tarefas de limpeza baixo unha liña de alta tensión na localidade de Trelles, Asturias. Un operario de 63 anos perdeu a vida este mércores 5 de novembro tras quedar atrapado nunha máquina de siderurxia dunha nave industrial de Alcalá de Guadaíra, Sevilla. Un traballador de 40 anos morre este mércores tras cair desde un tellado dunha nave industrial na localidade segoviana de Valverde del Majano. Un home de 48 anos resultou morto nun accidente laboral ocorrido este mércores no porto de Badalona durante o transporte dunha estrutura metálica de grandes dimensións. E tamén o mércores 5 lemos: falece un mozo mecánico de 29 anos cando lle caíu parte dun camión góndola que estaba reparando nun taller de Morella, Castelló. E a última que topei di así: un home de entorno a 50 anos de idade perdeu a vida este venres tras precipitarse dunha altura duns 10 metros mientras traballaba no tellado dunha nave en Maracena, Granada. Todos os medios tratan estas noticias por igual. A maioría dos chamados grandes medios nin fan mención destas mortes. Silencio absoluto nas televisións, non sendo que queiran servir morbo do directo, que sei que sube as audiencias. E os reportes soen sair só en xornais rexionais do lugar onde aconteceron estas mortes. E a súa linguaxe é sempre a mesma: os operarios, as operarias, perden a vida, resultan mortas, quedan atrapados, caense, precipítanse, e falan de accidentes como a causa. Por certo, neñuña mención aos seus nomes, apelidos. Só unha triste mención das súas idades. Somos só números para as estadísticas. Que, por certo, as últimas dan conta de que en España do goberno progre están a morrer 2 persoas cada día no curro e uns 1.700 accidentes con baixa cada día. Non son noticias de interés. A fin de contas, algo que sucede todos os días deixa de ser de interés nesta sociedade capitalista. Como se morrer no curro fose algo normal que as operarias teñamos que asumir. E nunca verá funerais de Estado, nin bandeiras a media haste, nin pésames ás familias, nin un pato de Estado para tallar estes crímenes, nin os responsables serán enxuiciados. Pois non son accidentes laborais, son asasinatos e terrorismo patronal, porque por moito que silencien as culpables, case que ninguna empresa cumpre as leis de seguridade e saúde laboral. Importalles ben pouco a vida e a saúde das operarias, só buscan medrar seus beneficios. E non facía falla que o diga eu, de seguro vos mesmas o teredes visto ou sofrido. Mas logo dirán que só son os empresarios os que arriesgan. Mas sabedes cuántos empresarios morreron no se curro nesa semana? Seguro que xa sabedes. Neñún. Redactado para os infos da Filispín por Edu como Chocolto sobre un texto de Javier Ballesteros Osuna. Saúdos e saúde.